هيا هيا جمعني إلى الجهاد يا أمريكا ومرو ودودي هيا هيا جمعني إلى القتال وكاسلها بغاني تشجع كفيري هيا هيا هيا جمعني إلى الجهاد يا أمريكا ومرو ودودي duniani maisha hayana kheri kila kona ufisadi umekithiri sio bara tu mpaka bahari waislamu wateswa na makafiri duniani maisha hayana kheri kila kona ufisadi umekithiri sio bara tu mpaka bahari waislamu wateswa na makafiri upo wapi uislamu wa rasuli dini iliposimama kikweli kweli maswahaba hawakuwa madhalili walitembeza sifu kuondosha ukafiri upo wapi uislamu wa rasuli dini iliposimama kikweli kweli maswahaba hawakuwa madhalili walitembeza sifu kuondosha ukafiri haya haya haya jamani ila jihadi ni Amerika tu amuru wadudi haya haya jamani ila kitali weka silaha begani shinja kafiri haya haya haya jamani ila jihadi ni Amerika tu amuru wadudi lakini sasa vijana tumeshachoka kama usingizi tayari tushaamka hatutaki lolote silaha twashika kuhakikisha kafiri anadondoka lakini sasa vijana tumeshachoka kama usingizi tayari tushaamka hatutaki lolote silaha twashika kuhakikisha kafiri anadondoka tayari mipaka ni kusababisha kwa damu zetu uislamu kusimamisha kwa silaha kafiri kumshusha na raya ya tauhidi kupeperusha tayari mipaka ni kusababisha kwa damu zetu uislamu kusimamisha kwa silaha kafiri kumshusha na raya ya tauhidi kupeperusha haya haya haya jamani ila jihadi ni Amerika tu amuru waduli haya haya jamani ila kitali weka silaha begani chinja kafiri haya haya jamani ila jihadi weka silaha begani chinja kafiri. Allahu Akbar! Allahu Akbar!